श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 34वें श्लोक की चर्चा हो रही थी। भगवान 22वें श्लोक से बता रहे हैं मंदाधिकारी के लिए अपने उपासना के आलंबन। तो कहीं एक आलंबन 21-22 श्लोक से ही प्रारंभ किए हैं बताना। उत्तम अधिकारी वो हैं जो अपने मन को बिना कार्य रूप उपाधि या कारण रूप उपाधि का आलंबन लिए निरुपाधिक परमात्मा के चिंतन में लगा सकता है। जिसका मन निरुपाधिक परमात्मा को बिना उपाधि के विषय कर रहा हो वो है उत्तम अधिकारी। मन की स्थिति को लेकर के ही अधिकारी भेद हो जाता है। और जिस मन में ये योग्यता नहीं है बिना किसी उपाधि का आलंबन लिए निरुपाधिक परमात्मा का चिंतन करने की योग्यता नहीं है जिस व्यक्ति के मन में, उसे कहा जाएगा मध्यम या मंदाधिकारी। तो जो कार्य उपाधि के बिना कारण उपाधि मात्र का आलंबन लेकर के कर सकता है चिंतन परमात्मा का, जो मन, ऐसे मन वाले व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहा जाएगा। और जिसका मन कारण उपाधि को भी ग्रहण नहीं कर पाता, कार्य में ही निरंतर विचरण करता रहता है, क्योंकि परमात्मा ने स्वभावतः मन को तथा चक्षुरादि इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। परांचिखानि व्यत्रणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति के अनुसार स्वाभाविक इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख है और मन भी बाह्य कार्य वर्ग को ही आलंबन करता है। अंतर्बाह्य भाव कारण में नहीं है। अंतर्बाह्य भाव पराक्त्व प्रत्यक्त्व कार्य उपाधि को लेकर के होता है। कार्य उपाधि में भी अवान्तर दो भेद हैं, सूक्ष्म कार्य उपाधि, स्थूल कार्य उपाधि, और इसी को लेकर के बाह्याभ्यंतर भेद होगा। तो बाहर देखता है का मतलब ये जो ग्रहण का साधन भूत चक्षुरादि इंद्रियां हैं उनका आधारभूत गोलक है स्थूल शरीर में, इसलिए स्थूल शरीर, और उसकी अपेक्षा बाह्यत्व अभ्यंतरत्व स्थूल शरीर वो सीमा है। अवधि चाहिए न कोई बाह्य और अभ्यंतर भेद के लिए। तो किसकी अपेक्षा अभ्यंतर, किसकी अपेक्षा बाह्य, तो मन तथा चक्षुरादि इंद्रियों का जहाँ अवस्थान है, जहाँ रह करके वे व्यापार करती है अपना अपना, चक्षुरादि इंद्रिया वो अपने अपने गोलकों में रह करके करती है, निराधार इंद्रियों में कोई व्यापार नहीं होता। इसलिए जिस आधार में है वे स्थूल शरीर रूपी आधार में, वह स्थूल शरीर रूपी आधार बन जाएगा उनके ये बाह्य अभ्यंतरत्व का एक सीमा। तो स्थूल शरीर की अपेक्षा बाह्य जो रूपादि है उन्हीं के ओर स्वाभाविक गति है, उन्हीं में विचरण है चक्षुरादि इंद्रियों का और मन का। और शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर जो प्राण है, शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर जो मन है, शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर जो बुद्धि है विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश और उससे भी अभ्यंतर जो परमात्मा, उसके ओर ध्यान नहीं जाता, उसका चिंतन नहीं करता जिसका मन, अपितु चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों में ही जब से सो करके जगता तब से लेकर के रात में सोने तक विचरण करता है। ऐसे लोग मंद अधिकारी कहलाते हैं और उन्हें भी उनके मानव जीवन को सफल बनाने वाला ब्रह्मबोध हो जाए इस उद्देश्य से ब्रह्माभिमुख करने के लिए, अंतर्मुख करने के लिए ये सब आलम्बन बताए जा रहे हैं। कार्य में ही विचरण कर रहा है मन जिनका, उन व्यक्तियों को ब्रह्माभिमुख बनाने के लिए जहाँ विचरण कर रहा है तुम्हारा मन, तो कार्य रूप जगत में विचित्रता है, अनेकों अवांतर भेद है। मुख्य रूप से तीन विभागों में विभक्त है कार्यात्मक जगत, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। तो अध्यात्म में भी जो इंद्रियां हैं उनमें भगवान ने अपना स्वरूप बताया मन को, यह अध्यात्म है, अध्यात्म उपाधि भगवान की मन है। और उसमें कहा कि मन में मेरा चिंतन करो, जब इंद्रिय का विचार आ जाए तुम्हारे मन में तो मेरी भावना कर लो मन में। आधिदैव में चक्षु की अधिष्ठात्री देवता, चक्षु से ज़्यादा व्यवहार होता है व्यवहार अवस्था में, बाह्य बहिर्मुख जिनकी बुद्धि है उनका अधिक से अधिक व्यवहार चक्षु इंद्रिय से वाग इंद्रिय से होता है। इसलिए आदिदेव में आदित्य को भगवान ने अपना स्वरूप बताया, देवताओं में रवि, प्रकाशक तत्वों में रवि मैं हूं करके अंशमान, और उन रवियों में भी आदित्यों में भी विष्णु नामक आदित्य आदि, ऐसे ओ अधिभूत में आकाश आदि ये सब कई एक स्वरूप बताए जा रहे हैं। अधिभूत के भी अवांतर भेद करके ओ भूतों में आपके ये शिखरी नाम मेरु, स्थावरों में हिमालय आदि, ये सब अवांतर भेद भगवान बता रहे हैं अपनी विभूति के रूप में वो मंदाधिकारी के लिए। तो जब प्रकारांतर से विवक्षा करते हैं जगत की, तो अभिधान अभिधेय दो विभागों में विभक्त जगत होता है, और अभिधानों में अवांतर तीन भेद हैं, वर्णात्मक अभिधान, पदात्मक अभिधान, वाक्यात्मक अभिधान। अभिधान कहते हैं शब्द को, शब्द के अवांतर तीन भेद, एक वर्णात्मक शब्द, दूसरा एक पदात्मक शब्द, पद कहते हैं वर्ण समूह को, और वाक्यात्मक शब्द, वाक्य है पद समूह। तो वाक्यात्मक शब्दों में भगवान ने अपना स्वरूप बताया, सामवेद को, वेदानाम सामवेदोस्मि, पदात्मक अभिधान में अपना स्वरूप बताया ओंकार को, और वर्णात्मक जो भगवान का यानी अभिधानात्मक वर्णात्मक अभिधान है उसमें कहा अक्षराणाम अकारोस्मि 33वें श्लोक के प्रथम पाद में। तो वर्णात्मक अभिधानों में जितने वर्ण हैं वर्णमाला में, उनमें प्रथम वर्ण अकार को तुम मेरा स्वरूप समझना, मेरी विभूति समझना। इसलिए कि श्रुति भगवती कहती है कि अकारो वै सर्वावाक, अकार को सर्व अभिधानात्मक बताया है, सर्व शब्दात्मक बताया। इसलिए आकार और एकाक्षरी कोश में आकार विष्णु का स्वरूप है, विष्णु है व्यापनशील तत्व व्यापक, और आकारो वे सर्वावाक इस श्रुति के अनुसार समस्त शब्दों में आकार अनुसूत है, इसलिए सर्वात्मक है। तो आकार रूप वर्ण भगवान की विभूति है। समासों में द्वंद्व समास और अक्षय काल शब्दित काल को भी समाप्त करने वाला जो स्वयं समाप्त न होने वाला महाकाल है परमेश्वर, वे अक्षय काल है, वो मेरी विभूति है। और समस्त प्राणियों के कर्मफल का विधाता वो भी मैं हूँ, कर्मफल विधाता भी एक मेरा स्वरूप है। अक्षय काल शब्द से जिसे कहा उसी का शब्दांतर से भी कथन हो रहा है एक प्रकार से, वो 34वें श्लोक में मृत्यु सर्वहर। तो मृत्यु कहते हैं मारक तत्व को, नष्ट करने वाले तत्व को, विनाश विनाशक मृत्यु होता है। वह विनाश दो प्रकार का है, जो लौकिक ऐश्वर्यादि हैं उनका नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो माना जाता है कि वो भी एक विनाश हो गया। और एक प्राण नष्ट हो गए, वो भी एक मृत्यु है। तो दो प्रकार की मृत्यु हुई। यहाँ सर्वहर ये मृत्यु का विशेषण दे करके कहा जा रहा है दोनों प्रकार की मृत्यु, वो सर्वहरह मृत्यु यानि प्राण रहें और ऐश्वर्य जो है वही समाप्त हो जाए, तो एक मृत्यु हुई, वो सर्वहर मृत्यु नहीं, मृत्यु विशेष है। और प्राण चले गए, ऐश्वर्य आदि बच गया, तो वो भी एक प्रकार की मृत्यु हो गई, मृत्यु विशेष हो गई, प्राण हर रूप विनाश हुआ। और सर्वहर मृत्यु है, दोनों विनष्ट हो गए। तो जब हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो प्रत्येक प्राणी के दोनों प्रकार के विनाश का कारण भगवान ही बन जाता है। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यह श्रुति बता रही है वही ब्रह्म है जिसमें महाप्रलय में सब विलीन होते हैं, वही सबको खा लेते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात् इस अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी ने कठोपनिषद में जो ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित समस्त जगत का भक्षक करके बताया है, समस्त जगत का हरण करने वाला बताया है, वो कौन है? तो कहा परमात्मा ही है, सारे जगत को खाने वाला। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यश्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं, तो ब्रह्म शब्दित ब्राह्मण, क्षेत्र शब्दित क्षत्रिय और च से सारा जगत, इनसे उपलक्षित, जिसके लिए भात के तरह भात है और भात में मिला करके खाने के लिए दाल के तरह है उपसेचन मृत्यु, समस्त जगत का हरण करने वाला, और उस मृत्यु को जगत में मिला करके प्रलय काल में जो मात्र एक ग्रास में ही निगल लेता है, उसे जैसा मैं जानता हूँ, यमराज जी कह रहे हैं, वैसा और कौन जान सकता है? तो अज्ञानी जिसका आभानापादक आवरण दूर हो गया है वही ऐसा जान सकता है, आवरण नामक दोष बुद्धि में जिनके विद्यमान है वह उस मृत्यु सहित समस्त जगत का जो अत्ता है उसे नहीं जान सकता। उसके लिए जरूरी है तत्वमस्यादि वाक्यार्थ बोधि उसे जानने के लिए, ये वहां पर कहा है। उसमें बताया सर्वहर मृत्यु वो परमात्मा है, इसलिए मृत्यु हु सर्वहरह च अहम्। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उस समय भगवान कृष्ण की अहम शब्द करते समय विवक्षा, अहम शब्द का प्रयोग करते समय मैं के रूप में यमराज जी ने जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से उपलक्षित समस्त जगत का आत्ता बताया है, उसमें अपनी अहंता को स्थापित करके भगवान अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो मैं हूँ। यमराज जी जिसे दुर्विज्ञ बता रहे हैं, किसी किसी को जानने में आता है आश्चर्यो लब्धा करके कहता है, कोई कोई इसे जानता है आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, जिसके लिए कहा जा रहा है, जिस ज्ञेय को जानने वाला कोई कोई कुशल व्यक्ति होता है वही, उसी का जो विषय बन रहा है वो है अहम पदार्थ, यहाँ रो मैं हूँ भगवान कह रहे हैं। और भविष्यताम उद्भवश्च, तो भविष्य में जिनका उत्कर्ष होने वाला है, जो वैदिक सन्मार्ग पर चलते हैं, वेदों ने बताए हुए कर्म तथा उपासनाओं का ठीक ठीक अनुष्ठान कर रहे हैं वे, तो यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, इस परिभाषा के अनुसार अभ्युदय का साधन भूत जो धर्म है उस धर्म को अपने आचरण में स्थापित कर लिया है जिन्होंने, उन्हें यहाँ पर भविष्यत शब्द से लेना, भविष्यताम में, वही भावी कल्याण के अधिकारी हैं, भागी हैं, और उनका जो उद्भव है, और उद्भव शब्द से भाष्कर भगवान दोनों को लेते हैं, उत्कर्ष को भी और उत्कर्ष के हेतु को भी, तो भविष्य में जिनका कल्याण होना है उनका जो भविष्य में होने वाला कल्याण, वो इंद्रादि यदि कर्म मार्ग पर चल रहे हैं तो इंद्र बनेंगे, तो भगवान ने देवानाम अस्मि वासव, इंद्र अपनी विभूति बताई है, वो भगवान का ही स्वरूप है, वो बन जाएंगे। और यदि उपासना भी करते हैं, उपासना समुचित कर्म या केवल उपासनाएं हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासनाएं तक, तो उनका हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य होगा, वह लोकांतःपाती उत्कर्ष में चरम उत्कर्ष कहा जाता है, हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होना। और हिरण्यगर्भ भगवान की साक्षात संतति है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश प्रहिणोति तस्मै, के अनुसार वो जो भगवान का साक्षात पुत्र है, इसलिए आत्मा वै जायते पुत्र, तो पुत्र रूप से स्वयं आत्मा ही निष्पन्न होता है, तो जैसे पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है, तो भगवान ही हिरण्यगर्भ रूप से प्रकट हुए हैं, प्रथम संतान है उनकी वो। तो हिरण्यगर्भ रूप उत्कर्ष की प्राप्ति हो जाए, एक मनुष्य हो, और मनुष्य हो करके यदि दैव वित्त का संपादन कर लें, दैव वित्त कहा जाता है उपासनाओं को, और उसका संपादन है उपासना का अनुष्ठान, तो हिरण्यगर्भ बन जाता है, वो उत्कर्ष है, तो उद्भव शब्द से उस उत्कर्ष को भी लेना, और उत्कर्ष का जो साधन है उद्भवति अनेन इति उद्भव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो साधन को भी, वो साधन हुआ अग्निहोत्रादि कर्म तथा उपासना, ये भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया उद्भव शब्द से। तो भविष्यताम उद्भवो अहम अस्मि का अर्थ है भावी कल्याण के अधिकारियों का जो फल है उत्कर्ष, वो भी मैं हूँ, और उत्कर्ष का साधन जो धर्म है वो भी मैं हूँ, अनुष्ठेय शरीरादि के द्वारा निर्वर्त्य कर्मरूप धर्म और मनोनिर्वर्त्य उपासना रूप धर्म, वह मैं हूँ अनुष्ठेय साधन, वो मेरी विभूति है। उद्भव शब्द से दोनों को लिया गया, उनका साधन भी और साध्य भी मैं हूँ। और नारियों में कीर्ति आदि सात को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, इसका भाष्य देखना है। तो मृत्यु हो द्विविध धनादि हरह प्राण हरश्च, मृत्यु के अवांतर ये दो भेद हैं, धनादि ऐश्वर्य का हरण करने वाला एक और प्राण का हरण करने वाला दूसरा, ऐसे दो प्रकार का मृत्यु। इन दोनों प्रकार के मृत्यु को ग्रहण करने के लिए सर्वहर ये मृत्यु शब्द का विशेषण है, इसलिए कहा द्विधो मृत्यु सर्वहर उच्यते, ऐसा अन्वय करना, दोनों प्रकार के मृत्यु को सर्वहर शब्द से कहा जाता है, सर्वहर मृत्यु, नहीं तो खाली मृत्यु कहेंगे तो दो में से किसी एक को लिया जा सकता है। और स अहम अहम इत्यर्थ, वो दोनों प्रकार का मृत्यु सर्वहर मृत्यु है, वो मैं हूं, एक सर्वहर विशेषण की ये व्याख्या हुई, दोनों प्रकार का मृत्यु ग्रहण करने के लिए सर्वहर विशेषण है। अथवा भगवान भाष्यकार दूसरा एक विकल्प बताते हैं अथवा इत्यादि से, सर्वहर इस विशेषण के सामर्थ्य से, कि अथवा पर ईश्वर प्रलये सर्वहरणात् सर्वहर, तो प्रलय काल में ईश्वर प्रलय का हेतुभूत जो है परमेश्वर, वह सर्वहर मृत्यु शब्द से कहा जा रहा है। उन्हें सर्वहर मृत्यु इसलिए कहते हैं कि प्रलय काल में वो सब का हरण कर लेते हैं, उद्भवश्च भविष्यताम इसकी व्याख्या है। पहले उद्भव शब्द का अर्थ करते हैं कि उद्भव उत्कर्ष, उत्कर्ष का भी अर्थ कर दिया अभ्युदय, एक अर्थ, और दूसरा तत्प्राप्ति हेतुश्च। उद्भव शब्द का अर्थ है अभ्युदय और तत्प्राप्ति यानी अभ्युदय प्राप्ति का हेतु साधन। अभ्युदय प्राप्ति का साधन है धर्म उपासना, शास्त्र विहित कर्म उपासना। इसलिए तत्प्राप्ति हेतु शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र विहित कर्म उपासना यानी धर्म, और उसका फल है अभ्युदय। ये दोनों भी मूल में आया हुआ जो उद्भव शब्द है उसका अर्थ है अभ्युदय और अभ्युदय का साधन। ऐसे लोगों का भी देखा जाता है, वो ऐश्वर्य विभूति मानी जाएगी क्या? वो जो ऐश्वर्य है वर्तमान में नहीं चल रहे हैं लेकिन पहले किसी समय चले हुए हैं उसके कारण प्राप्त है। हाँ, वो प्रारब्ध पुण्यात्मक प्रारब्ध है, तो वो जो पुण्यात्मक प्रारब्ध पहले जन्म में अनुष्ठित था धर्म, वो भगवान की विभूति था। उसको विभूति नहीं माना जाएगा। इसलिए जो शास्त्रीय प्रयोजन अभ्युदय वेद का है और निश्रेय स्वरूप, उसे यहाँ उसमें से एक फल अभ्युदय रूप उसे उद्भव शब्द से ले रहा है। जैसे काम को भी भगवान अपना स्वरूप बताएंगे लेकिन धर्मा अविरुद्ध, ऐसे यहाँ पर भी उद्भव और उसके प्राप्ति का साधन कह रहे हैं तो शास्त्र सम्मत साधन, और शास्त्र सम्मत साधनों से प्राप्त जो उद्भव वह उद्भव वो भगवान की विभूति है। केशाम यानी ये किसके अभ्युदय और उसके साधन को भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं, तो वर्तमान अभ्युदय जिनके पास है उनका अभ्युदय भी पहले किसी न किसी साधन का है, लेकिन भविष्यतां इस पद का प्रयोग करके कह रहे हैं भावी कल्याणवतां। तो भावी कल्याणानां केशाम ये प्रश्न हुआ कि किनके अभ्युदय निश्रेष का अभ्युदय तथा उसके प्राप्ति के साधन को विभूति बताया जा रहा है, तो भावी कल्याणानां मतलब वर्तमान में जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं वह सन्मार्ग और उस सन्मार्ग का जो फल है वह का मतलब पहले जन्मों से भी जो सन्मार्ग करते आ रहे हैं उनके अंदर सन्मार्ग के ही संस्कार रहेंगे धर्म के ही, और वर्तमान में ऐश्वर्य है भी तो वह भी भगवान की विभूति रूप ही ऐश्वर्य रहेगा, और संस्कार भी धर्म का ही होने से धर्म मार्ग पर ही चलेंगे, वो भगवान की विभूति है। तो भावी खाली निश्रेष ही नहीं माना, मनुष्य है तो मनुष्य से उसको निश्रेष कहा जाता है, उत्कर्ष शब्द का प्रयोग किया है ना, इसलिए मनुष्य है तो उससे देवता बन जाना भी उत्कर्ष माना जाता है। और निश्रेष ज्ञान से होता है, उसकी प्राप्ति का साधन अध्यात्म विद्या विद्या नाम 32वें श्लोक में बता चुके हैं अपनी विभूति। तो अभ्युदय के साधन को अपनी विभूति नहीं बता चुके थे अभी तक, वो यहां बताया। उत्तरार्ध की व्याख्या है कीर्ति ही श्री कीर्ति का अर्थ है वही ख्याति यश धर्मादि निमित्तक, श्री है ऐश्वर्य आदि, और वाक है जो सत्य वाक, वो परमात्मा का स्वरूप है। और नारीणा मैंने स्त्रीलिंग शब्दों में इनका जो अर्थ है वो मैं हूं, ये उत्तम होने से इनको अपना विभूति इसलिए बता रहे भगवान कि आगे भाष्कर भगवान बताएंगे कि लोक में इनका थोड़ा सा आभास भी जिसके जीवन में प्राप्त होता है वो अपने आप को कृतार्थ समझता है, धन्य समझता है, इसलिए भगवान इनको अपनी विभूति बता रहे हैं। स्मृति है दीर्घ अतीत समय में अनुभूत अर्थ का भी स्मरण समय पर जिस शक्ति विशेष के कारण होता है वह स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं उसको स्मृति कह रहे हैं। और मेधा ग्रंथ धारण शक्ति, धृति है धैर्य, क्षमा है चित्त का निर्विकार भाव। येता उत्तमा स्त्री नाम, ये स्त्रियों में ये सब उत्तम है और इसलिए इनका ये मेरा स्वरूप है, मेरी विभूतियां हैं। तो अहम अस्मि इनमें उत्तमत्व का प्रयोजक बताया जा रहा है कि यासाम आभास मात्र संबंधेन अपि लोकः कृतार्थम आत्मानं मन्यते। तो जिनका जिनके आभास मात्र के साथ भी स्वामित्वेन रूपेण संबंध जिन मनुष्यादियों का होता है वे अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए इनमें उत्तमत्व है और उत्तम होने से मेरी विभूति है। कृतार्थम आत्मानं मन्यते। 35वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। तो वेदानाम साम वेदोस्मि ऐसा पहले कह चुके थे। उन साम वेदों के भी साम तो ऋचाओं में जो गान होता है उसे कहा जाता है, गा करके बोले जाने वाली ऋचा को साम कहते हैं, और बिना गा करके सीधे पाठ होता है जिस ऋचा का उसे खाली ऋचा कहा जाता है। और ऐसे ऐसी कई गा करके बोली जाने वाली जो ऋचाएं हैं उनका एक समूह है, उन्हें सामवेद कहते हैं। सामवेद का जो मंत्र भाग है वो है गा करके अलग अलग छंद वाली गा करके बोली जाने वाली ऋचाओं का समूह, वो सामवेद हैं। और साम वेद में साम के अवान्तर अनेक भेद हैं जो छांदोग्य के द्वितीय अध्याय में बताए गए हैं, उनके नाम भी हैं अलग अलग, पांच भक्तिक साम, साप्त भक्तिक साम, ये अवयव भेद को लेकर के दो भेद, और इन पांच भक्तिक सामों के और साप्त भक्तिक सामों के अलग अलग अनेक नाम हैं। रथंतर साम है, तो गायत्र साम है, तो बृहत साम है, ऐसे कई एक साम है। उनमें जितने भी साम भेद हैं उन साम भेदों में भेदों को सामनाम इस षष्ट्यंत पद से लेना, तो सामनाम यानी गायत्र सामादि विभागों में जितने विभाग हैं उनमें बृहत साम नामक जो एक साम विशेष है, भगवान कहते हैं वह सब सामों में उत्तम होने से मेरी विभूति है। तो साम नाम बृहत साम अहम अस्मि ऐसा लगाना। तो यथा नारियों में उत्तम कीर्ति आदि होने के कारण वो मैं हूँ, ऐसे सामों में यानी गा करके बोली जाने वाली ऋक समूह में बृहत साम नामक जो ऋक समूह है वो मैं हूँ। और छंद साम तो वैदिक छंद है सात गायत्री आदि, और वो छंद होते हैं ऋचाओं के। नियत पादाक्षर होते हैं छंदों के, प्रत्येक पाद में नियत अक्षर होते हैं और वो होते हैं ऋचाओं के। इसलिए ऋचा से अलग मात्र छंद को देखना होगा तो नहीं देखा जा सकता, इसलिए यहाँ गायत्री शब्द से लेना है और छंद शब्द से भी लेना है कि जो वैदिक प्रसिद्ध सात छंद हैं उनमें से जिस जिस छंद से विशिष्ट जो जो ऋचा है तत् तत् छंदों से विशिष्ट ऋचा को छंद शब्द से लेना। तो सात छंद हैं, सात छंदों से विशिष्ट सात प्रकार की ऋचाएं होगी, इसलिए बहुवचन है छंद साम। और उन सात प्रकार की ऋचाओं में या ऋचाओं के सात विभाग करने में प्रयोजक बन रहा है छंद का सात प्रकार का होना। सात प्रकार का छंद होने से ऋचाएं वो सात हैं, अलग अलग सात प्रकार की। और उनमें जो गायत्री छंद से विशिष्ट ऋचा है उसे तुम मेरा स्वरूप समझ लो, क्योंकि साम वेद में सामवेदीय जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद उसमें गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना ही है, जिसे हार्द ब्रह्म की उपासना भी कहते हैं। और वहाँ गायत्री को कहा गया गायत्री वाव इदम सर्वम, सर्वात्मक है गायत्री। और कर्मकांड में भी शतपथ ब्राह्मण में कर्मकांड का विवरण करते हुए कर्मकांड में वो ये कहा गया कि सोम याग में सोम जो हवि होता है जिस लता से बनाया जाता है उस लता का आहरण करने के लिए पहले जगती छंद को भेजा, बृहती छंद को भेजा, का मतलब इन छंदों से विशिष्ट ऋचाओं से साम गान करते हुए वो सोमलता को लाने का प्रयास किया तो सोमलता का आहरण तो नहीं हो पाया, किंतु इन छंदों के ही एक के एक अक्षर और एक के तीन अक्षर बीच में ही छूट गए और वो वापस आ गए। रूपक के माध्यम से वर्णन है। और जब गायत्री छंद वाली ऋचाओं से आहरण करना चाहा तो सोम का आहरण भी हुआ और वो जो छूटे हुए इन चार अक्षर थे दोनों छंदों के वो भी आ गए। का मतलब सोम का आहरण करने में और वो जो विकलांग हो गए थे दोनों छंद, एक एक अक्षर से रहित हो गया था, अक्षर ही छंद के एक प्रकार से अंग होते हैं, अवयव होते हैं, और एक तीन अंगों से रहित हो गया था तो विकलांग थे, इनके भी अंगों को ला करके उनके साथ जोड़ दिया तो सकलांग बनाया। इसलिए गायत्री जो है छंद, बृहती छंद और जगती छंद को भी सकलांग बनाने वाला होने से, उनके छूटे हुए अंगों को ला करके देने वाला होने से, और सोम का आहरण करने के कारण वो उत्तम होने से, जिस जिस समूह में जो जो उत्तम हैं भगवान उसे अपनी विभूति बता रहे हैं। तो छंद समूह में जो गायत्री छंद है वह सर्वात्मक होने से और सोम का आहरण करने में समर्थ होने से बृहति और जगति छंद को सकलांग बनाने वाला होने से उत्तम है। उत्तम होने से भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। तो छंद साम गायत्री छंदो अहम ऐसा लगाना। तो 12 मासों में मार्गशीर्ष महीने को भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। मासानाम मार्गशीर्षो अहम। मृगशिरा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा जिस मास की होती है उस मास को कहा जाता है मार्गशीर्ष मास। तो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा में मृगशिरा नक्षत्र होता है इसलिए वो मार्गशीर्ष मास है। और 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास उत्तम इसलिए है कि जो उस समय फसल होती है पकी हुई फसल की अभिवृद्धि उस महीने में होती है। दाना वगैरह जो आता है गेहूँ आदि में वो बढ़ता है। तो टीकाकार ने ये कहा कि पक्व सस्य आढ्य हेतुत्वात्। तो पक्व जो सस्य हैं फसल है उसकी आढ़्यता यानी बढ़ाने में वृद्धि में ये हेतु होने से इसी महीने में वो बढ़ते हैं दाने मोटे होते हैं गेहूं आदि के चना आदि के उस समय की जो फसल होती है उसके। इसलिए मार्गशीर्ष मास को भगवान 12 महीनों में उत्तम बता रहे हैं और उत्तम होने के कारण वो भगवान की विभूति है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो मधुराधिपति हैं भगवान मधुरों के अधिपति। तो उनकी जो भी प्रतीक बनेगा उपासना के लिए उत्तम ही रहेगा मधुर ही रहेगा। ऋतुओं में कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। उसमें टीकाकार कहते इसलिए कि उस समय वह ऋतु प्रकृति में सबके मन का हरण कर लेता मनोहर होता है। तो रमण का हेतु होने के कारण कुसुमाकर को वसंत ऋतु को उत्कृष्ट होने से अपनी विभूति बताया। भाष्य है बृहत साम तथा साम नाम यानी साम नाम प्रधानम अस्मि। साम भेदों में प्रधान है बृहत साम वो भगवान की विभूति है। गायत्री छंद साम अहम गायत्री आदि छंदो विशिष्टानाम। ये गायत्री आदि छंदो विशिष्टानाम ऋचाम ये अर्थ इसलिए कर रहे हैं कि ऋचा से अलग छंदों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता इसलिए गायत्री आदि इसमें आदि शब्द से बाकी 6 छंदों को लेना। वैदिक जो 7 छंद हैं उन गायत्री आदि वैदिक 7 छंदों से विशिष्ट जो ऋचा ऋचा है नियत पादाक्षर वाले मंत्र उनमें नियत पादाक्षर वाले जो मंत्र होते इन 7 छंदों में से कोई ना कोई छंद जरूर होता है। इसलिए यहाँ छंद शब्द से गायत्री आदि 7 छंदों में से किसी न किसी छंद से विशिष्ट ऋचाओं को लेना और उन ऋचाओं में मैं गायत्री हूँ का मतलब गायत्री छंद से विशिष्ट जो ऋचा है जिसे गायत्री मंत्र भी कहते। गायत्री मंत्र भी गायत्री छंद से युक्त होने से ऋचाओं में यानी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है, और उसकी श्रेष्ठता का हेतु वही जो गायत्री छंद की श्रेष्ठता है वो है गायत्री छंद से विशिष्ट होने के कारण। और गायत्री शब्द का अर्थ भी निकलता है गायंतम त्रायते इति गायत्री, तत्शील अर्थ में पुणिनी प्रत्यय होकर के बनता है गायंतम त्रायते तत्शील, जैसे उष्णम भुंगते तत्शील उष्ण भोजी होता है, गरम खाने का स्वभाव जिसका है उसे उष्ण भोजी कहते हैं। ऐसे अपना गान करने वाला जो व्यक्ति है, अपना का मतलब गायत्री छंद से विशिष्ट ऋचा का गान करने वाले का त्राण करना रक्षण करना जिसका शील है स्वभाव है उसे गायत्री कहते हैं। गायंतम त्रायते तत्शील इस अर्थ में गायत्री शब्द बनता है, ऐसी उत्पत्ति करके तो गायत्री शब्द का अर्थ निकलता है अपना गान करने वाला यानी उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो रक्षण करे वो है गायत्री, रक्षणशील है, रक्षक है माता की तरह। तो शिशु की रक्षा जैसे माँ करती है, शिशु के लिए जो प्रतिकूल होता है वह उसे नहीं देती और जो अनुकूल है वो प्रदान करती है, और शीत आतप वर्षा आदि से उसे बचाती है, ऐसे गायत्री भी गायत्री का गान करने वाला जो है उसके जो प्रतिकूल है उसे उससे भी उसके पास में नहीं आने देती और अनुकूल का संयोग करा करके रक्षा करती है, इसलिए गायत्री कहा जाता है। गायंतम त्रायते तत्शील गायत्री। और मासानाम मार्गशीर्षः अहम्, तो महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरः यानि वसंत ऋतु मैं हूँ। 36वें श्लोक का उच्चारण किया जा। दूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। तो छल कहा जाता है दूसरों को ठगाना, कपट आदि का सहारा लेकर के भी जिसका उद्देश्य दूसरों को हराना और स्वयं को जिताना यही है, और वो जो कर रहे हैं छल कपट उन्हें कहा जाता है छलयताम शब्द से, कपट करने वालों में जो द्यूत हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है, सब में जो जो उत्कृष्ट है वो भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। इसलिए द्यूत विशेषज्ञ माना जाता है शकुनि को, और शकुनि के अंदर जो द्यूत है वो भगवान की ही विभूति था, और उसका उद्देश्य था पांडवों को हराना अर्जुन को जिताना, तो उस विभूति ने ऐसा कर दिया। तेजस्वी नाम तेज, और तेजस्वियों में जो तेज है, तेज का अर्थ है वह सामर्थ्य विशेष, जिस सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण सामने वाले को कुछ कहें वो तेजस्वी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन सामने वाला न कर सके। जिस तेज से युक्त होने से तेजस्वी व्यक्ति सामने वाले को जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का उल्लंघन सामने वाला नहीं कर पाता, वो कर ही लेता है आज्ञा का पालन। जिस तेज से संपन्न होने से, उसे तेज कह रहे हैं, जिस शक्ति से संपन्न होने से, और ऐसे तेजस्वियों में जो तेज है, तेजस्वियों का वह तेज भगवान की विभूति है और उसी विभूति से संपन्न होने से वो आज्ञा का पालन कर ही लेता है। और जयोस्मि, तो जो जीतने वाले हैं उनमें जो जय है, विजय है, वो मेरी विभूति है। और व्यवसायियों में व्यवसाय शब्द का निश्चय भी अर्थ होता है, निश्चय बताम, जब व्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चय करेंगे, और व्यवसाय शब्द का अर्थ उद्यम भी होता है। तो व्यवसाय शब्द का अर्थ जब निश्चय करेंगे तो निश्चय बताम निश्चयो अहम, ये अर्थ निकलेगा। और व्यवसाय शब्द का अर्थ उद्यम करेंगे तो उद्यमी नाम उद्यमो यानी पुरुषार्थो अहम, पुरुषार्थियों में जो पुरुषार्थ है व्यवसाय, वो मेरी विभूति है पुरुषार्थ। और सत्ववताम सत्वम अहम, जो सात्विक है उनका जो सत्व गुण है वह मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। इसके भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।